A bicskei pedofilügy másodrendű vádlottja Kuncstár Béla 2019-ben jogerősen felfüggesztett börtönbüntetést kapott 4 kiskorú fiú molesztálásáért, írja az Átlátszó. Már a próba ideje alatt egy olyan napközis táborban tarthatott gyerekeknek foglalkozást, amit a miniszterelnökség támogatott. A tábor szervezői egyébként kisebbségi önkormányzati képviselőjelöltek, és az egyesületük gáláján Semmény Zsolt miniszterelnök helyettes fővédnökösködött. Kuncstár rajtuk kívül egy cégén keresztül további 2 másik, a Fidesz által támogatott képviselőjelölttel is kapcsolatba hozható. Az ügyre elsőként a Tisza párt vezetője Magyar Péter reagált. A közösségi médiában egykori barátja Gulyás Gergely lemondását követelte. A miniszterelnökség később közleményben reagált, amiben azt írták, szerintük kizárólag a táborszervezők felelőssége, hogy kiket hívnak meg támogatott gyermektáboraikba. Hozzátették egyébként a Gulyás Gergely mentése kapcsán, hogy viszont Semmilyen Zsolt az, akihez tartozik ez az ügy, mintha úgy volnának vele, hogy akkor talán bedöntik őt. Így hangzik ez szó szerint. Magyar Péter felkészületlenségéről semmi nem mond többet, mint az, hogy az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárság nem tartozik Gulyás Gergelyhez, áll a miniszterelnökség közleményében. A kormány oldalán Gulyás Gergely az idén február 24-től hatályos, tehát azért elég friss. A miniszterelnökség szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelete szerint a közleményben említett államtitkárság a miniszterelnökség szervezetén belül, de a miniszterelnök általános helyetteséhez tartozik. Ezt a pozíciót Semmilyen Zsolt tölti be, az államtitkár pedig Soltész Miklós. Tehát ne, ugye, nem az a probléma, hogy, ez, hogy minden rendben nem, van itt, hanem hogy más a felelős. Hogy nem az a probléma, hogy ne mondjon le, hanem hogy ne ő mondjon le. Uh-huh. Tehát, hogy itt nem azt vitatja a hatalom e szerint, hogy a lemondásra vonatkozó követelés nem jogos, hanem hogy rossz a címzés. De egyúttal ezzel is nem reagál arra, ami történt. Hasonlóan ahhoz, hogy hogy került magához az a papír. Uh-huh. Ugye, hogy rögtön valami másról kezdesz el beszélgetni, vagy akár ezt a Dobrev Klára is elsütötte most, amikor a Gulyás a Mártonnal beszél, sok a Gulyás nagyon tudod, a Gulyás Mártonnal beszél, és betolt egy olyat, mint annó a Kunhalmi, amire a Gulyás rámondta azt, hogy Ágnes, tudod, amikor mondta, hogy a Párbeszéd MSZP és a DK együtt 1,5 millió szavazóval rendelkezik, és Gulyás, Ágnes. Tudod, ez a menj már. És ugyanezt most a Dobrev Klára azt mondta, hogy ők soha nem támadták Magyar Pétert, és azt mondta, hogy na. Hogy legalább tudod, 10-15 olyan nyilatkozattétel, nyílt levél és pártkommunikáció, vagy a DK nevében akár Gyurcsány, akár Dobrev, akár valamelyik pártképviselő, hát mit tudom, vette elő a legkülönbözőbb formákban, és simán kimond egy ilyet. Uh-huh. És utána, amikor mondjuk erre visszakérdezett, hogy egyébként, vagy bármi, amire úgy kellemetlen válaszolni, például, hogy Pécs főterét, most nyilván a Magyar Péter nagyon szalad, de hogy ők már mióta nem tudták megtölteni, a Magyar Péter, vagy a Tisza párt, vagy az ő támogatói, érdeklődői meg simán, és ezt így megkérdezi, és abban a mondatban volt valami egy ilyen kapaszkodó, hogy mit tudom én, kedves Klára, ön a piros dzsekijében, ahogy itt ül, hadd kérdezzem meg, hogy Pécs főterét, és akkor azt válaszolta, hogy onnan van a piros dzseki. Tehát, hogy érted, hogy érezte, hogy ott még azon az íven még el tud evezni. Ez a valami ilyesmi volt, hogy még mindig meglepően magabiztos, meg nem is tudom, valami ilyesmi volt a jelző szerkezet, valami hasonló, hogy csak igen, erre sikerült válaszolni. Annak a firtatása, hogy kiszivárogtatta ki az összödi beszédet. Amikor kommentálni kéne azt, ami elhangzott, akkor arra vonatkozóan kommunikálunk, hogy hát ezt valaki kijuttatta. Micsoda dolog, hogy felveszed a feleségedet, az otthonodba, a gyermekeid, anyját, és nem kell beszélni a nemzetellenes bűncselekményről És elfelejtődik az, hogy az igazságügyminisztert hallgatták le, nem a feleséget. És tegyük hozzá, ez az óriási felkészületlenség, tehát igen, mi legalább kormányozni tudunk, nyilván ő meg még azt se tudja, hogy melyik miniszter, meg államtitkár hol ül. Ez egy 4 évente... 20 perce? Tessék? Tehát az igen, február 24 óta, azóta a dátum óta, hogy ők már nőverőzték éppen. Nem követi. Ahogy akkor nehezebb figyelni. Nincs egy folyamatos magyar közlöny Twitter feedje, amit minden reggel átpörgetni, és így tudná a változásokat. Hát meg ezt a kézi vezérlést, ahol 5 perc múlva a Pintér Sándor egyszerre egészségügyminiszter, meg belügyminiszter, meg oktatási miniszter, gyakorlatilag csak a megfelelő tárcák nem léteznek. Itt aztán kövesd percről percre, hogy mi van. Egyébként értették meg, a lényeget. Azért. Egyébként meg megnézném amúgy a közigazgatásban, hogy úgy nagy, milyen hány százalékos arányban a dolgozók tudják ezeket így a vaktérképen elhelyezni, hogy most ki hol van. De nem kell tudni, mert nem az a fontos, hogy mi az eredménye, és az egyre rosszabbul néz ki. Mi is most kicsit erről beszélünk, és közben meg egy brutál ez a sztori megint, tehát hogy most már, tehát ez a... Ő is K, ugye, Kunstár Béla, de neki lehet, tehát mi elég hamar tudni a családnevét is, tehát ővel ugye kapcsolatban volt az a Lambóval pózolós fotó is. Na most ebből egy nagyon szépen összerakott Conteóval találkoztam. Nemlég tényleg olyan szépen volt összerakva, hogy még egyébként Epstein sztoria mellé rakva, hogy mi van, hogyha azért fordulhat elő ilyen gyakran, hogy nem ordítjuk le a fejét valakinek egy börtönben például, aki ilyen ügybe keveredett, hanem még nem hogy börtönbe nem kerül, hanem még továbbra is gyerekek körül sertepertélhet, és ellenben meglepően a beosztásához, pozícióihoz képest meglepően gyorsan gazdagodik, hogy nincs esetleg valami kiszolgáló szerepe egy ilyen embernek, például egy pedofil hálózatban, és akkor mellé lehet rakva, hogy milyen jól kiépítette állítólag a CIA meg Izrael közösen az Epstein-i hálózatot azért, hogy nagyon magas pozícióban lévő embereket lehessen zsarolni, és ugye az Epstein ügy kapcsán tényleg kiderült, hogy azért jártak oda olyan emberek, akik aztán magas pozícióban ücsörögtek, még azt hiszem Bill Clinton is repült egyszer a magángépén, meg hasonlók, és épp elég egyébként, hogy ott repült, lehet, hogy tényleg semmi nem történt olyan, ami a Clinton részéről. Csak de mégis szállt le, így van. Meglátogatta de, hogy, a lányát na, és még egyéb ilyen tényleg valódi vagy tehát megtörtént, leellenőrizhető sztorik egymás után fűzve, nagyon szép logikai láncon fel volt építve egy olyan Conteó, ami nekem egy kicsit úgy tűnt, mint a Conteó, vagy az összeesküvés elmélet című filmben, amikor egy őrültnek véletlenül egyszer betalál. Tehát ez a fickó, akinek a YouTube csatornán ezt láttam, neki jó sok ilyen van. De ez olyan szépen van felépítve, hogy így... Már azt mondtad, hogy ez akár igen, így meg is állhat. Igen, hogy... De egyébként, amikor ezt hallod a Pizzagate-től, meg a QAnon-nak az állatságaitól kezdve, attól függetlenül, hogy olyan emberektől hallod, hogy ezek bármit elhisznek, meg mindent mindennel összekapcsolnak, és a dolgoknak rögtön egy felelőse van, ettől még az, hogy pedofil hálózat kell létezzen, mert ha 4 pedofil véletlenül egymásról megtudja, hogy ők azok, onnantól ők szerintem öribarik lesz. Hát, és együttműködnek, és ez, hogyha bármelyiküket ahhoz hozzásegítik, hogy kiélje ezeket a hajlamait, akkor ők bűnszervezetben tették ezt lehetővé. Tehát már is megáll, nem arra kell gondolni, hogy valahol egy titkos szobában a Pentagon alatt, mert hol máshol, megtervezik, hogy hova kell elrabolni a gyerekeket, de az a helyzet, hogy a bármilyen bűnöknek az elkövetői általában nem... ők csinálnak ilyet egyedül, és amint ismerik egymást, onnantól az egy hálózat. Persze, tehát ennyire azért nem elvés. Fontos, hogy az embernek legyenek barátaival, közös szenvedélye, közös hobbija, közös témája. Meg, közös elvisik. Igen, meg egy nem is csak a közös érdeklődés, hanem a lehetőség arra, hogy közösen tegyünk magunkért és egymásért. Meg és akár szakszervezetet megszervezni, tehát másokért is. És akkor akár annyira segítsük egymást, hogy valaki esetleg egy gyerekotthon van ilyen nevelő, akkor egy kicsit támogassuk meg anyagilag, hogy mégiscsak megvesse végre azt a lambót, mert nem hiszem el, hogy 50 évesen az ember nem engedheti meg magának, hogy legyen egy használt lambója. Igen, meg egy gyereknek is más, hogyha egy lambóban rontják meg, nem? Más. Nem mondom, hogy a gyerek megrontás az jó vagy helyes, nyilván nem, meg hát a törvény is üldözi, de hát azért más egy Lamborghiniben, nem? Ez nekem való, de most egy olyan forrásból, amit könnyen elronthatnék, ezúttal Gulyás Ágyú média. Gulyás Balázs. Igen, de így tudod, beszélgettem vele élőbb, de így tudom, hogy ki, de nekem ennyi gulyás egyszerre, ez sok. De az Orbán Balázs is egy ilyen extra nehezítés, tudod, nekem egy kicsit Polgár Jenő ez, hogy az Orbán Viktornak a miniszterelnökségén, politikai igazgatója. Van egy van egy Orbán Balázs. De az is elképesztő, hogy az Orbán Viktor politikai igazgatója Orbán Balázs, minthogyha Orbán Viktort politikailag igazgatni kéne. Vagy hogy egyáltalán egy embernek igazgatója egyébként van. Igazgatója egy vállalatnak van, nem? Mi az, hogy Orbánnak az igazgatója? Ugyanez szokott nekem problémát okozni az Istenhegy meg az Orbánhegy kapcsán. Tehát ott szoktam nincs olyan nagy különbség. És közel van ugye az Istenhegy meg az Orbánhegy, össze is ér egy ponton. Tehát nem csoda, hogy össze vagyok. Szerintem ott van a szívcsakra. Valószínűleg, remélem. De hogy talál haza, mert neki ez a kettő ugyanezt jelenti. Szóval a Gulyás Ágyú médiáról való forrás szerint idézek egy elég rövid mondatot és hírértékű, amely utána beszámolhatnátok róla, hogy hogyan okoz az elején örömöt és a végén szomorúságot. Ez így hangzik. Kunstár elhagyta Magyarországot, Svájcban dolgozik buszsofőrként, a társaság gyerekeket is szokott fuvarozni. A tutiba. Hát, ja, de egy pillanatig jól hangzott, nem, hogy nem Lambó az, hanem egyel drágább jármű, de az 45 nem, és nem az övé legalább. Viszont a társaság gyerekeket is szokott fuvarozni. És tudod, azért jobb egy busz gyerekekkel, mint egy Lambó gyerekek nélkül, nem? Ebből a kunstári nézőpontból. És egyébként megdöbbentő számomra nem az, szívesen hogy... kapnám el a pontos labdát, az, hogy oda vigyenek. Tehát az, hogy amikor mennyire összeegyeztethetetlen a gyarapodásod, meg a hivatásod, vagy a pozíciód, akkor, és akkor ezt nem, hogy mondjam, megpróbálni hájdolni, hanem még tetolod a kirakatba. Tehát van az okosabb megközelítés, hogy próbálom elrejteni, van a fél hülye, aki hát így kiderülget, meg van, aki kirakja, gyakorlatilag dicsekszik azzal, ja, hogy neki már 100 milliós autója van. Ja, hogy az autó, azt hittem, hogy a gyerekekkel elkövetett erőszak. Nem, azt nem hiszem, valaki, hogy az dicsek... De a lopással kapcsolatban is valami hasonló van, hogy te máshogy gondolsz a lopásra, felháborít téged, ugyanígy felháborít az, hogy a nagyon fiatalok, nagyon öregek, nagyon betegek, nagyon alacsony érdekérvényesítő képességek, nagyon aládoztottak, nagyon buták, vagy a nagyon szegények ellen, ugye őket sarokba szorítva visszaél valaki, és azt veszi el tőlük, ami neki jól esik. Ilyen esetben benned rossz érzés keletkezik. Benne azonban, hiszen ő ezt szerette volna neki, ez tűnik normálisnak, hogy ha én vágyom valamire, hát én szenvedek, én szeretném azt megkapni, ugyan kiszólhatna bele. És hogyha hogyha valaki büszke arra, hogy itt van a lopott pénzből a Lambó, tudod, így söpörgetem az FBI-osra $100-osokat a jaktról, ugye ez megvan, hogy ő nem gondolja, hogy ezzel bármi baj van, hiszen így jut ő pénzhez, és ugyanez vonatkozhat arra, aki akár én tőlem nagyon okos is lehet, és halálpedofil, és büszke rá, mert tudod, vagy kérkedik vele, mert fel sem fogja, hogy más embereknek ehhez mi a viszonyulások. Tehát én azt nem gondolom, hogy ez feltétlenül a józanésszel van összefüggésben, de amilyen lelketlenséget tud produkálni, aki szerencsétlen ilyen vágyakkal landolt a felnőtt életbe, azt, ha mással nem, akkor tényleg egyfajta ésszel tudja kompenzálni, hogy egy ideig ne derüljön ki, de tudod, bárcsak derül neki az első olyan előtt, amikor csinált valamit. Hogy mondjak még ez valamit, hogy a 80-as években az USA-ban volt egy ilyen nagy divatja ennek a tévés prédikációs biznisznek, akkor ment nagyot, és volt egy házaspár, aki ebből is a legnagyobbat ment, óriási vagyont halmoztak fel, és nekik az volt a koncepciójuk, mikor ezt firtatták, hogy hát Isten akarata teljesül szemlátomást, és hogy ők annyira jó emberek, ez tök normális, hogy hozzájuk jön ez az óriási vagyon, tehát jó emberekhez jön, és kicsit azt látom ebbe a Facebook posztban, amikor azt mondja a Lambót simogatva, hogy köszönöm Istenem, te vagy a legnagyobb király. Tehát, hogy benne tehát, nem a fia? Ne, hát, gusztus dolga, persze. De hogy ez, tudod, melyik, hogy olvasd el a második részt? Ha igen, akkor neki már nem, tehát akkor a fia. De hogy lehet, hogy csak az első rész volt, meg tudod, és akkor nem tudod, hogy cápa kettő, ha csak a cápa egyet láttad. Na mindegy, de az, hogy ez a hit, amit te mondtál, ez lehet, hogy még pluszban így meg van támogatva, hogy ha én ezt megkaptam, akkor biztos megérdemeltem, hiszen odafentről báboznak velünk, és akkor ez teljesen rendben van, hogy én ez így vagy úgy, mégis az már majdnem mindegy, hogy milyen úton, de hozzájutottam. És Robert. Stúdió. Úgy láttam, hogy a gyerekek nagyon szeretik a Bélát, mert igyekezett programokat szervezni. Emlékezett vissza Popmert a Telexnek, mert azt mondta, szóbeszédtárgya volt, hogy van a gyerek otthonnak egy nyaralója Gárdonyban, ahol lent volt a Béla, meg egy másik nevelő, és ott is történtek dolgok. Minden jel szerint igenis van egy pedofil hálózat Magyarországon, és minden jel szerint nagyon alaposan be van kötve a hatalomhoz, a Fideszhez, és pedig ebbe a bicske, felcsút vonzáskörzetbe, az nem véletlen, hogy a bicskei gyermekotthonnak a növendékei, azok rendszeresen vettek részt a felcsúti futballakadémiának a rendezvényein. Minden jel szerint Bocsánat, az összesben előfordul ilyen, azt 100%-ra veszem, de a bicske körül fordul az elő, hogy kimentjük az elkövetőket. Egy valami biztos, hogy itt nem csak térbeli a közelség bicske és felcsút között. Nem csak a térben van közel, hanem a hálózatban is közel van, meg a hatalmi beágyazottságban is közel van. Zavart érzel az erőben. És jól látható, hogy a hatalom ezt az egészet, ezt az egész mocskot leginkább eltusolni próbálja. Nem feltárni, nem szembesülni meg vele, felszámolni, és ezáltal tisztára mosni saját magát, hanem az egészet eltusolni. Nem, tudod, a csontvázakat nem kikotorni a szekrény alól, meg a szekrény mögül, és tisztára suvickolni a pincét, hanem az egészet kiönteni betonnal. Hogy semmi, hogy a nyoma sem maradjon előtte annak, hogy ott valaha mi volt. Miszlikbe aprítani, ledarálni, elásni. Igen. Ugye valahogy igen. Így, valahogy és azt alatt tartani. Igen, nem. Nem. Mondani, hogy miszlikbe aprítjuk, mondani, hogy zéró tolerancia, mondani, hogy eljött az ideje, hogy törvénybe foglaljuk, eljött az ideje. Különös, hogy a kormányzásának a 14. évében jött el ennek az ideje. Talán ez összefügg azzal, hogy ekkor pattant ki ez az ügy, ja. Hogy ekkor elkezdett el rájuk égni ez az ügy, és akkor azt mondani, hogy most jött el az ideje. Azért, mert most mondta ki. Mert ő most mondta ki, mert most vált az ő számára kellemetlenné. Hát a helyzet az, hogy a bicskei gyerekotthon növendékeinek a szemszögéből már rég eljött volna az ideje annak, hogy törvényt hozzon erre vonatkozóan Orbán Viktor, csak ez nem volt politikailag éppen szükséges eddig. De nem az a probléma, én azt hiszem, és itt a Varga Juditot fogom megidézni, hogy ebben az esetben az ő érvével értek egyet, aki azt mondta az isztambuli szerződés kapcsán, hogy Magyarországon törvényekbe van foglalva minden, ami a nőknek a jogait segítésére hivatott, de a törvény betartásával van a probléma, nem biztos, hogy ezt hogy zártette. De akkor miért van itt az ideje azzal... annak, hogy törvénybe foglaljuk, hogy nem adhatunk kegyelmet olyannak, aki pedofil ügyben érintett. Mert Orbán Viktor hozott egy ilyen törvényt azonnal erre a kegyelmi ügyre vonatkozóan, hogy olyan nem kaphat kegyelmet. Aha, most, hogy a Súlyog Tamást ennyi mindennel megtalálják, tulajdonképpen végül is nem baj, hogy ezt az egy intézményt is lejjebb szabályozták. Ki tudja, mit csúszik. És így folyamatosan kerülnek elő az újabb és újabb nevek, az újabb és újabb csontvázak a szekrény mögül, Kunstár Béla neve. Bocs, mondjad, aztán mondom. És nincsen olyan érzése az embernek, hogy a dolog fel van tárva, hogy a dolog föl van dolgozva, és hogy ezen most már tovább lehet lépni. A mai napig nem adott magyarázatot sem az egykori igazságügyminiszter Varga Judit, sem az egykori köztársasági elnök Novák Katalin arra vonatkozóan, hogy miért kegyelmeztek meg Kónya Endrének. A mai napig... Erről az elnök asszonyt kellene megkérdezni. Novák ügy. Egyébként... A mai napig nem kaptunk magyarázatot. Lemondtak, de mintha csak azért mondtak volna le, hogy ne kelljen magyarázatot adniuk. Hogy mostantól kezdve ők civilek, itt a precedens. Itt vannak a következmények. Csak hogy ezek nem kielégítő következmények. Ez eltusolás valójában, és nem az a fajta következmény, mint hogyha erkölcsileg nem néztek volna szembe az üggyel, csak taktikailag. És nem akartak félbeszakni, hogy végre megszólalhattál, úgyhogy csak annyit tennék még hozzá, hogy azért így kezdődik ez a hír, hogy 2019-ben jogerősen felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Felfüggesztettet. Ha valaki kicsit tudatában olvas, hogy mit csinált, nem értem. Mi az, hogy felfüggesztetet kap azért, hogy egyértelműen 4 kiskorút molesztált? Kalettánál húzósabb büntetés jutott neki lehet, de egyébként ha... Egyébként bizony. Felfüggesztett, de nyilván nem olyan súlyos a vétsége, hogy ezért ő börtönbe vonuljon. Hiszen csak 4. Viszont a szabálysértés, amit elkövetett, mi szerint ebben a táborban ő vállalt valamilyen feladatot, míg a törvényben benne már van, hogy az, aki ilyen típusú bűncselekményt követett el, azt egész életére eltiltják. Tehát ha azt látnánk problémának, hogy ezt meg kell tiltani, nyugi, már megvan. A törvények betartásával van a probléma, meg azzal, hogyha hát nincs olyan törvény, ami kedvező a feltételeknek, akkor hozunk egy olyat, ami kedvező lesz. Hadd tegyem még hozzá, Kunstár Béla kapcsolódik a Mészároshoz köthető Radio Sales House Kft.-hez, de nem ez a lényeg, hanem a művészetellátó szövetkezet, amit a Kunstár korábban vezetett, később kényszertörlési eljárás alá került. Az egykori nevelő otthoni gyerekek elmondása szerint Kunstár gyakran használta őket üzleteiben, például strómanként iratta alá a céges papírokat és más tevékenységet végeztetve. Mennyi mindenre jó egy gyerek. És ez, hogy a felfüggesztett büntetés alatt gyakorlatilag behúzta azt a műveletet, amit a leginkább nem szabad neki, amúgy sem, de ilyenkor meg már különösen nem lett volna szabad, az egy nagyon erős magabiztosságot sugal, és vajon honnan van ez a nagy magabiztosság? Hát honnan, ha máshonnan nem, mint a kétharmadból. A kétharmad magabiztossága ez. Orbán Viktor magabiztossága ez, ami átragad mindenkire, aki a híve. A vádirat szövege szerint Kunstár Béla a nevelő otthon növendékeit orális szexre vette rá, fenekükhöz nyomta a péniszét. Olyan is előfordult, hogy az otthon Gárdonyi üdülőjében egy vele egy szobában lévő 14 éves fiúnak a takarója alá nyúlt, először a combját, majd a nemi szervét simogatta. A fiú ezt hagyta neki, mert hallotta, hogy a nevelő másokkal is csinált ilyet pénzért cserébe. Ez a Kunstár Béla az, aki a Lamborghini mellett pózol, ami hát alsó hangon 60 millió forint, hogyha jól fel van szerelve, akkor meg 130 millió forint, és e szavakkal kommentálja ezt a fotót. Köszönöm Istenem, te vagy a legnagyobb király. Köszönöm az autómat, a családomat, a barátaimat, és mindent, amit adtál. Aki meg irigyli, kívánom neki az eddig vezető utat, hogy tudja értékelni. Hát igen. Ez az eddig vezető utat a vádirat ismertette ezek igen, szerint. Igen, Kunstár Béla, aki ezeket a gyerekeket nem csak szexuális célokra használta ki, hanem emellett strómanként aláíratott vele olyan szerződéseket, amelyekért ő maga nem vállalta a felelősséget. De felelős vezetője egy gazdasági társaságnak vagy egyesületnek 18. életévét betöltött személy lehet, tehát ezek olyan gyerekek lehetnek, akikre akár már 3-4 éve a markában tartott, vagy tudod, megrontott. Ez több önmagánál. Az, hogy gyermekmegrontás bűncselekményével és gazdasági bűncselekményekkel egyaránt vádolt figura ugyanazokat a gyerekeket használta fel a gazdasági bűncselekményeire, mint a pedofíliájára, ez többet mond el önmagánál, ez a rendszer logikájának a szisztémájába vezet. Amikor az a kérdés, hogy mire jók a fékek és ellensúlyok Nyugat-Európában, amiket mi itt Magyarországon büszkén megvetünk, a Führer elvtől hajtva, Orbán Viktor kiválasztottságától hajtva, és attól való félelemből, hogy a baloldal visszajön és tönkreteszi az országot. Na hát erre jók a fékek és ellensúlyok. Nem arra valók a fékek és ellensúlyok, hogy destabilizáljanak egy országot, ahogyan ezt innen Magyarországról nézzük, nem arra valók a fékek és ellensúlyok, hogy a haza időről időre ellenzékbe kerüljön, arra valók a fékek és ellensúlyok, arra való a politikai váltógazdaság, arra való a hatalom korlátozásának meg annyi módszere és szisztémája, hogy ne létesülhessen olyan mértékű hatalom, olyan megkérdőjelezhetetlen hatalom, aminek az árnyékában ilyen Kunstár Bélák, ilyen ragadozók gyerekekre vadászhatnak, ahol nincs semminek következménye. Miből lettek ezek a pedóügyek? Miből? Nem abból a megkérdőjelezhetetlen kétharmados felhatalmazásból, és abból az teljes korszakra vonatkozó berendezkedésből, aminek nincsenek ellensúlyai, nincsenek fékjei, és nincs semmiféle kontrollja. Nem ebből következik, hogyha 4 évenként leválthatnánk a hatalmat, és egy másik hatalom, amelyik azt ellenzékből ellenőrzi, az folyamatosan ott lenne, ante portas pozícióban lenne. Hogyha Magyarországon senki sem lehetne annyira biztos a hatalmában, hogy abba már bármi beleférjen, bármilyen erkölcsi, bármilyen gazdasági, bármilyen gyermekek megrontására vonatkozó bűncselekmény, akkor ilyen ügyek föl sem merülnének. Ez a Lamborghini, ezek a gazdasági bűncselekmények, meg ezek a gyermek megrontási precedensek egyetlen irányba mutatnak. A teljhatalom irányába, a kontrollálatlanság irányába. Ezek annak a Magyarországnak a termékei, ahol a hatalom számon kérhetetlen. És aki ezt nem érti, aki ezt nem látja be, az vagy vak, vagy pedofil. Ez a két dolog, hogy a fizikailag, testileg ilyen kihasználás, és egyébként a mint cselekvő, de egy valójában azért manipulált jogi személyként is, úgymond jogi személy, miket mondok, állampolgárként, természetes személy, igen, mondok, felelős vezető. Így van, kihasználás. Ez két, mind a kettő baromi nagy csukafejes a morális pöcegödör aljáig, és külön-külön is. Na most csak akkor látnánk meg, hogy mi történ, vagy minek kellene történnie ezzel az emberrel, ha ő valamilyen szálakon kötődne erősen a bal oldalhoz. És akkor szerintem meglátnánk, és igazából ott is az kellene, hogy történjen vele, mint amit itt is kellene, hogy történjen vele. Nem kellene, hogy számítson, hogy milyen bekötöttségei vannak, mert egyszerűen ez nonsens az egész, hogy ezt ilyen büntetéssel úszta meg, és tényleg az előző blog zárásában ami felmerült, hogy ezek után van olyan magabiztossága, hogy nem, hogy eltűnne, hanem, uh-huh. hanem megjelenik még ilyen szerep, vagy ilyen munkakörben, úgymond, vagy ilyen hát gyerekek közelében újra egyfelől. Másrészt hát ott érzi jól magát. Igen, de hogy szóval elképesztően hihetetlen az egész, és ezért már van az, hogy ennek kapcsán már mondom átütötte nálam ezt a szintet, hogy akár egy összeesküvés elmélet sztorit is el tudok képzelni, mert nem érzem azt, hogy más tudná indokolni ennek az embernek a viselkedését. Most már nincs annyi önbizalma, mert most már Svájcban buszt vezet. Bár egy dologra hadd hívja még fel a figyelmet, a Robi felolvasta ezt a posztot, hogy mennyire hálás ez az úriember az életéért, meg a Lambóhoz vezető útért, és úgy köszön, azt mondja, hogy köszönöm az autómat, vesző a családomat. Igen. Tehát a sorrendre figyeljük meg a sorrendet. Az Istenemnek mondja, hogy te vagy a legnagyobb király. Tudod? A legnagyobb király. Nem pisom. Beülisten nem. Az A8-asba. Ez mutatja a vallásosságát ennek az embernek, meg a viszonyát Istenhez. Hogy tudod, nem Pisont István a legnagyobb király, meg nem Lipcsei Peti a legnagyobb király, hanem Isten. Az Isten, ahonnan ő nézi. Zambó és egy ilyen, vagy nem Zambó Jimmy, hanem egy ilyen szurkolói rigmussal, egy ilyen lelátóról ismerős rigmussal szólítja meg az Atya Úristen, hogy te vagy a legnagyobb király, nagy K-val, mert és tudod, hogy mitől a legnagyobb király az Isten? Attól, hogy neki Lamborghini-je lett. Attól meg, hogy el van látva fiúkkal. Egyébként, olyan fiúkkal, akiket megronthat nap, mint nap. Egyébként azt nem értem, hogy egy ilyen ember kezét miért nem engedték már akkor. Tehát, hogy tényleg egyszerűen nem tudok ezen, már sokkal magasabb pozícióban lévő emberek is tudtak elbukni. Azt látjuk, hogy igazából bárki elbukhat a legszűkebb körön kívül, és lehet, hogy még arra is sor kerül, hogy valaki a legszűkebb körből fog bukni. Hogy lehet az, hogy nem enged, hogy mert hogy... szépen volt vasárva a drágja. Zoli, ez a Visszatérés Epipóban című filmben a három konyhás néni, akiknek mondják, hogy miket csinálta az XY, és azok azt mondják, hogy ők ezt nem tudják elhinni, és mondják, hogy ő bevallotta, és nyilvánosan bocsánatot kért, és visszavonult, és hát ők akkor sem. Tehát mert felmerül a felelősséged, holott nehéz ezt észrevenni, hogy a szomszédodban milyen fajta visszaélés történik akárki részéről egy másik féllel szemben, és amikor megkérdeztéged a, tudod, a fókusznak a kamerája, vagy az akármilyen riporter, akkor te annyit tudsz mondani, hogy hát, tehát olyan rendes ember mindig volt, köszön. Mindig köszönt. El, és ez történik itt, hogy ők nem tudták volna. Az a döbbenetes, hogy ennek az egésznek a fényében, hogyha hát most lesz a választás néhány nap múlva, és az előrejelzések szerint, ugye vannak azért már, hogy persze nyilván meglátjuk, hogy mi lesz az eredmény, de vannak már olyan közvéleménykutatások, amelyek nagyjából körvonalazzák a várható eredményt. A Fidesz simán nyeri az EP választást. A Fidesz, hogyha ez egy országgyűlési választás lenne, kétharmad körüli eredményt érne el a parlamenti patkó összetételére vonatkozóan. Minek kéne történni Magyarországon ahhoz, hogy a Fideszbe vetett hit megrendüljön, hogyha ilyen ügyeknek a fényében a Fidesz még mindig a kétharmad közelében jár? Ilyenek, hogy elfogy a víz. Na, erről van szó. Ennyire önző Magyarország lakossága, és főleg az alacsonyan kvalifikált, alacsonyan iskolázott társadalom, tehát a 8 általános, illetve a szakmunkás képzőt végzett társadalom, amelynek a körében ma már ez a bázisa a Fidesznek. Megrendíthetetlen a Fidesz iránti elkötelezettség. Nincs az a pedofil ügy. Kicsit felülpozicionáltad, azért léteznek emberek, akik szerintem tök jól tudnak funkcionálni az életben, a 8 általános nélkül is, és azért van akkora ballagásuk az óvodában, mert lehet, hogy az az utcsó, és be is jön ez a tipp. Tehát, hogy nem bővítetted ki ennyire, de nem ez a teljes megfejtésed, hogy ennél súlyosabb. Nem azt mondom, hogy az összes fideszesről beszélek, azt mondom, hogy az ő bázisuk az a 8 általános és a szakmunkás képzőt végzett. És alatta. 8 általános alatt, igen, még 8 általános sem végezte el a végzett. Na most én azt hiszem, hogy éves korodig háromszor megbuksz. Nem, én azt hiszem, hogy azok, akik nem végezték el a 8 általánost, azok nehezen jutnak el a szavazófülkébe. Tehát azok viszonylag nehezen orientálják el magukat sokakat a választásra. Sokakat elvisznek. Lehetséges, hogy tehát a lényeg, hogy ez a, ebben a zónában, ebben a tömegben van a Fidesznek a bázisa. És ez a bázis, ez nagyon nehezen megszólítható, akár a Magyar Péter által, a régi baloldal által lehetetlen. A MSZP, DK, Párbeszéd, Kutyapárt, Momentum, és így tovább. Csak valamilyen abstrakcionista impresszióval lehet, tudod, hogy odavetítesz neki egy képet a falra, és abban felismeri. Mert az, hogy mondasz valamit, az nem működik, ami közvetlenül a zsigerekre hatni. Igen. És azért ezt a művészetet, azt hiszem, hogy a Rogán Antalnak a keze az, ami memóriából tudja vinni. Azt az abstrakciót, hogy egy beszélő fej beszédét lefordítja, és értelmezi, azt ők már nagyon nehezen tudják abszolválni. És akkor ennek megfelelően ez a tömeg az, amelyik még a Tisza párt által is nagyon nehezen megszólítható. Persze, de tudod, ki tudta megszólítani? Horn Gyula. A Kádár János annyira, hogy ugyanez az egységsugarú ember az, aki kijár koszorúzni és kommunista rigmusokat ünnepelni a felszabadítás napján, vagy november 7-én és hasonló alkalmakkor. Tehát őket akkor sikerült átmosni az agyukat, ami nem feltétlenül egy rossz kifejezés, attól függ, hogy szarral mosod át, vagy szentelt vízzel. És ők azóta úgy van, tehát ők 1982 vagy 72 óta vannak abban az állapotban. Tudod, mi a döbbenetes? Hogy 2002-ben, amikor Ormán Viktor TF beszédet tartott, meg utána a nemzetgyűlésre hívta a Kossuth térre a magyarokat, akkor az ő tábora az jóformán megfelelt a mostani Tisza párti tábornak, és az akkori MSZP-SZDSZ koalíciónak a tábora meg jóformán megfelelt a mostani Fidesz-KDNP tábornak. Még hogy gyakorlatilag lecserélte. Akkori MSZP-SZDSZ, a mostani Fidesz-KDNP. Hát a tömegszavazó. Ezt mondom, ezt mondom. Ja, hogy nem az gyakorlatilag a Fidesz és a Fidesz, most akkor így mondom, hogy a Fidesz, illetve a Fidesz ellenlábasa, akármikori ellenlábasa, szavazótábort cserélt. Gyakorlatilag csak a darabszámok számítanak, elvek nem. A Fidesz lecserélte a szavazóit az MSZP szavazóira. Ez történt. Ez történt. Mert belátta 2002-ben, hogy leváltani nem tudja, de el szeretni tudja. Hm.